Гаворыць Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка, добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну. Беларускае замежжа сёння пра магчымасці навучання беларусаў у Даніі. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Гаворка пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Гутарка з беларускім мастаком з Латвіі Вячкам Целішам. Пачынаем падарожжамі свабоды. Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязынь, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы. А з чаго зараз Вязынь в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет? З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята быў. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё гэта развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграбліваецца, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать. Все разграбили. Руководители их начали меняться. А что-нибудь обещают вот сегодня? Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали. То правда, тое правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар-плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязыні. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе. Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары? Ну, гэта мы знаем. Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не? Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца пришла 253 000. Для прожитья только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёской выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 000 получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия, а за 260 мне надо душиться день в день лететь на работу. Вот разница в чем. Кажаце, людзі вашага веку чакаюць пенсіі, як манны нябес. О, і я чакаю цяпер. Я да гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго. Вы каму больш давяраеце? Вот, чесна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі? Только улада. Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел. А я стала еще без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас в желудку. А у меня они еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли. А что вы выпускали? Чаи. Чаи? Да. Это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязень Вялейскага району. Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў цяпло. Верш напісала колішняя рыбчанка Раіса Філістовіч. Да апошняга часу спадарыня Раіса працавала дырэктаркай вязанскай школы. Мы стаім на беразе. Сёння цяжка ўявіць, што 30 гадоў таму літаральна ў некалькіх метрах ад берага кіпела жыццё. А якія раслі брусніцы, ну як вішні. Столька ягад, ну усе віды ягад. І журавіны, і мама такі смачны кісель. Варыла заўсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была. Шкада. Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну. Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ужо не выпадзе ніколі. А цяпер прыязджаем сюды, як на свята. Слёзы льюцца. І мужыкі нават. І ўсё ж самае лепшае, вы ж самі ведаеце, што ўсё ў юнацтве, ну, заўсёды самае шчымлівае, самае радаснае, самае светлае. І часта, можа, вот і першае ж каханне, мы ж улюбляліся ў гэтай вёсцы. А хлапцоў было, дзяўчата, прыгожыя такія. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельмі у нас спявалі добра і прыгожа дзяўчаты. І вот цяпер, як прыязджаем на сустрэчу, мы заўсёды ўспамінаем усе песні. Перапяём, ператанцуем, баяністы прыязджаюць. У нас настолькі весела тут заўсёды. Душой адпачываеш. Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам. Вот эти эксперименты надоели уже, напэўна, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это надеть, как вот будем у ног поступать. Он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала. Как будучи наших детей, могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей. С самая старая жыхарка Вязані, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам. Каторы былі камсамольцы, самыя такія атеісты пры савецкай власці, гэта былі ўсе ВСД. Пры фашыстах? Да, ўсё ВСД. А мы пацярпелі, наша мая сям'я вообще. Была рэвалюцыя, пацярпелі, бацька пацярпеў тоже. Вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. Два братья пропали, застрелили. Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая. Вот батька добрый командовая. Он не поддаецца никому. Молодец, молодец. Я его одобраю, батька. А вы ведаете, что будзе выборы у нас будут? Знаю, что выборы будут. И чтоб вы пожадали? Каб все добре было, каб его опять вызвали на четвертый этих. А что вы думаете про нашу оппозицию? Оппозиция дурная. А чому? А что она лезет всюду? Дети уезжали, напоили, это ей недобро зробили. Один утек в Америку, а другие другого посадили. Чтоб мы еще 5 годов получили. А вам не шкода козули, на які 5 годов сидеть? Треба было не лезти. Ректором шиким он был. И все равно было этих повесить. Так. Как немцы вешали. Так, як гэта Хусейна павесілі. Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці. Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Званкі на свабоду. Прашэнне вам не будзе за ваша прыдацельства. Куды нам ісці, беларусам? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца. Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании. Ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе. А что означает в лесе? В лесе? Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрашали и замежных студентов. Алена Кавальчук з Менску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае. принципе, я доведалася пра Галіну. Яна колькі гадоў, 5, ну, не, 6, напэўна, гадоў таму, калі я яшчэ вучылася ў Беларусі, яна мне распавяла, што ёсць такая магчымасць. І былі сябры, якія ездзілі ў Данію, і яны атрымалі школу, каб паехаць у гэтую фолькехорскую. Ну, у прынцыпе, я не ведала, куды яны ездзілі, я толькі ведала, што ёсць такая магчымасць. Таму я пачала шукаць гэтай школы і вось напісала імейлы некаторым, і вось одна з школаў, яка называлася АСК, польскага школя, яны запрасілі мяне. Народныя школы называюць чыста скандынаўскім вынаходніцтвам. Сістэма народных школаў, прыдуманая ў 19 стагоддзі дацкім епіскапам, філосафам і паэтам Мікалаем Грундвікам, была рэвалюцыйнай для свайго часу, настолькі свабоднай і дэмакратычнай. Вось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы. Там быў у нас воркшоп па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы. Мы таксама гульні гулялі. І як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам, як бы, самы галоўны прынцып у школе быў тое, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі. У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў, філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі, да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіраванне, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы. Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы сфатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат. Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць. Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна. Як вы думаеце, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса? Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе. Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвед, так і? Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць. А вам самой цяжка было перадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы? А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання для беларуса ў Даніі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі. Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі. Аліна цяпер на трэцім курсе. Вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулага году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу, ў ЗША, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход – не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Капенгагенскую бізнес-школу. Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вовле я бы сказала, что Ким сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведаете, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендию. Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе. Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании, то, что треба платить податки, и податки достатково высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок. Дацкая система адукацыі скіраваная найперш на самастойнасць студэнтаў, і палову прадметаў, кажа Алена, яны абіраюць самі, а наведаванне заняткаў не абавязковае. Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем некія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна. А гэта вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы. Я таксама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаіліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет. А як вы переодолевали вот эту проблему? В принципе, нам же дают читать достатково шмат, и студенты с раницы приходят в библиотеку. Коли нам треба працавать у группах, то мы один одного мотивуем, один одного организовываем. Одна з прычынаў, чаму беларусам варта зацікавіцца вышэйшай адукацыяй у Даніі, прэстыж і прызнанне ў свеце дацкіх дыпломаў. Скажу наконт таго, чаму яны прызнаюцца, чаму нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць вось гэтыя тэорыі і навуковы матэрыял. І таксама, што як у дзіцячым садку ці ў універсітэце, выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не». Ці неправільна. Яны заўсёды заахвочваюць дыскусіі і паважліва ставяцца да думкі кожнага. Адсюль і якасць адукацыі. Ну яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію. Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Таму што ў Даніі гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна як бы, мне здаецца, экстрым такі ў параўнанні з іншым еўрапейскімі краінамі. А мне здаецца, беларусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недэмакратычнай краіны ў вельмі экстрэмальную дэмакратычную краіну. Гэта было б вельмі карысна для любога маладога чалавека. І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і, як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Так вось, з яе ўсё пачыналася. Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму, яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці, напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні удзельнічаць у іхніх вэкшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванні. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати у Данію, вельми важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу. Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Аліна каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво. Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці, усі інформацію можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти. Так каже Аліна Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад. На своєї мінській виставі у фольварку «Добрія мишлі» мастак В'ячка Телеш, серед іншого, показав каля полсотні екслібрисів, один з яких був зроблений на замову у Владимира Короткевича. Шит, а посередині – погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю В'ячка на всі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусщизни. Нехай ведають, що погоня тут. Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з уділом мастака В'ячки Телеша хвилин праз 12. Мінськ під червоними ліхтарами. Такий назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький. Шановні пані, випадково довідалася, що ви аматор рідкостей. Могу повідомити, що у мене є рідкості різних стилів, які залишилися від померлого мужа. Бувають вдома від 12 до 6 вечора. Саша ще раз зірнула на ліст і з задовольненням усміхнулася. Залишилося написати адрес. Мінськ, готель «Європа», покой номер 66, 15 красовика 1910 року. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага. Такі епізод життя проституток у губернському городі Мінську розповів мені історик Захар Шибєка. І я запросив його у Мінську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Мінськ під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звєр дійнічала потаємно чи легально? І який статус мали проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття? Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на примусові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися прослідуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік, і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яй не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым. Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі ўзаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было? У еўрапейскіх краінах прастытуцыя спрадвеку не забаранялася, а прастытуткі ўжо ў 18 стагоддзі браліся на ўлік і пад нагляд паліцыі. Каралася толькі зводніцтва. А з якога часу увогуле вядома пра прастытуцыю? Ёсць меркаванне, што прастытуцыя ўзнікла разам з вынаходніцтвам грошай. У старажытных правіцеляў, рабаўладальнікаў, прыгонніку не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры. А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці? У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у вялікакняжаскім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе. Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-га стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі? Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна. Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю? Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў. Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты? Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны. А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў? Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, Кошарах і ля Вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцай Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля «Юбілейны» і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязывалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты. І ў Менск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа, існавалі яшчэ і падпольныя прытоны? Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах, якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі у цёплы час года з'яўляліся кустоўе, губернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні. Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі? Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская. Узнікае адчуванне, што Менск быў надзвычай распусным горадам. Мяркуйце самі, у 911 годзе у Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, веравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ», цяпер раён цырка. А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіваў? Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.

Вальдиса, контуры белой вежи и вершник перед ей. Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба? С Короткевичем, когда я сустракался, я прочитал его «Христос приземлился в городні». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это городня наша старожитная, я так тогда зрозумів. Як можна нашу історію без давньої нашої державності, без герба погоні? А в той час, це 80-ті роки, звісно, в Білорусі заборонялося друкувати. Це я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, щоб ось замок городянський, щит ось гетий, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині – погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на усі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусьчизни. Нехай ведають, що погоня тут. Не хапило. Тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю ніяк допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми. Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдиса, здається, у Мальдисовій книжі «Життё і узнящення Владимира Короткевича» приводяться вясёлые экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рыжі. З майстэрні мілай пана Вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэдак участавалі свайго дарагога госця? Прабачце, Міхась, трошкі не так. І дакладна. З майстэрні мілай пана Вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак, Валентина, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходах уніс і на руках паўзе. Ой, так не по-джельтменску ён з жанчынай абышоўся. Але ж гэта была шутка. Ён же чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А ў нас было, я Лех Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумар. Ён тады уже адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Вячкам Целішам гутарыць Міхась Скобла. Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець? Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшу, живе. И он злічений, сам пашпорт, он писався полякам. Хоть он по-белоруску там дренно говорив, а лишь и он задовольненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёды виставляться. У нас есть одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, а лишь її батьки з Білорусі. Головне, каб люди розуміли, що ось я так само нечим дохиляюся до білоруськості і підтримують нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. Позаминулым годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она с удовольствием прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И с удовольствием все до нас прихиляются, и наша суполка живе уже 18 год. А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі? Ну, що сказати? Ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що, про творчість мало там говорилося, звісно. Більше про проблеми, тому що, ну, ринок є, ринок, все поставлено на то,